เรื่องหมดทุกข์เพราะพุทธโธโดยรัชนีกาญจนพฤติพงศ์ข้าพเจ้าไม่เคยรู้เลยว่าการภาวนาเป็นอย่างไรหมายถึงอะไรและภาวนาแล้วได้อะไรข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องการภาวนาเลยก็ว่าได้ไม่เคยรู้เลยว่าเมื่อภาวนาพุทโธและจะพ้นทุกข์ข้าพเจ้าเคยรู้สึกว่าเกิดมาในโลกเนี้ยมันทุกข์มากๆจะมีทางออกจากทุกข์ได้บ้างไหมเนาะข้าพเจ้าเคยคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์ในโลกแต่มาคิดได้ว่าถ้าตายขณะที่ทุกข์มากๆและชีวิตหลังตายจะเป็นอย่างไรแล้ววันหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นบุญกุศลเหลือเกินข้าพเจ้าเกิดอยากใส่บาตรพระหลวงตามหาบัวและเมื่อไปถึงวัดก็ได้รู้ว่าคารวาสเข้ามาอยู่ในวัดได้ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเข้าวัดและปฏิบัติภาวนาพุทโธตามคำสอนของพระหลวงตาโดยเข้าวัดครั้งละ3วันบ้าง4วันบ้าง5วันบ้างการนั่งภาวนาพุทโธของข้าพเจ้าในปีแรกๆมีแต่น้ำตาที่ไหลพรากจากความทุกข์ข้างในและต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่น้ำตาจะค่อยๆลดลงปัจจุบันนี้หลังจากพยายามมา2ปีกว่าๆทำให้ทราบว่าทิศทางชีวิตที่จะก้าวต่อไปคือเส้นทางนี้อย่างแน่นอนข้าพเจ้าพยายามเตือนตัวเองให้มีสติให้มากๆพยายามควบคุมจิตใจตัวเองให้เกาะกับพุทโธอยู่ตลอดเวลาด้วยขณะเดียวกันก็นอบน้อมคารวะพ่อแม่ครูอาจารย์พระหลวงตาอยู่ตลอดนับเป็นบุญที่ท่านเมตตาสั่งสอนเหมือนท่านดึงคนจมน้ำใส่เรือส่งขึ้นฝั่งและชี้บอกทางเดินให้เหมือนผู้จุดไฟในที่มืดผู้หงายของที่คว่ำขึ้นรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าระลึกถึงองค์พระหลวงตาด้วยความนอบน้อมคารวะเต็มหัวใจสุดที่จะตอบแทนพระคุณท่านได้ลูกขอนอบน้อมมอบกายถวายชีวิตขอปฏิบัติธรรมบูชาตอบแทนพระคุณท่านขอพระธาตุพระขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์พระหลวงตาจงแข็งแรงอย่าได้มีสิ่งใดเป็นที่ระคายเคืองใจท่านขอให้ลูกศิษย์ทุกผู้ทุกคนจงเป็นผู้มีจิตใจอ่อนนิ่มว่านอนสอนง่ายอย่าให้เป็นที่หนักใจของท่านเลยและให้เป็นผู้เจริญในธรรมทุกท่านเทอญขอน้อมอัญเชิญพรและพระเมตตาบารมีของท่านจงแผ่ไพศาลคุ้มครองทุกผู้ทุกนามทั้ง3แดนโลกธาตุให้สงบสุขร่มเย็นได้ดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกข์ทั้งปวงเถิดลงชื่อรัชนีกาญจนพฤติพงศ์เสียงอ่านโดยโจโฉ